Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nie ma poprawy, jeśli chodzi o liczbę chorych w szpitalach z powodu COVID-19. Ponad 300 tysięcy osób z grupy zero zaszczepiono do tej pory w Polsce. Powrót zimy, zapowiadają synoptycy, miejscami będzie nawet ponad 20 stopni mrozu. Ponad 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Zmarło 326 osób, a wyzdrowiało ponad 7600. Wykonano ponad 50 tysięcy testów. Te dane są optymistyczne, ale nie ma znaczącej poprawy, jeśli chodzi o wskaźniki szpitalne, powiedział rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jan Bondar dodał, że z powodu COVID-19 hospitalizowanych jest nadal prawie 17 tysięcy osób. Te wskaźniki zatrzymały się na stałym poziomie, który jest jednak dosyć wysoki. Tymi wskaźnikami szpitalnymi wiążą się oczywiście przypadki śmiertelne. Takich odnotowano 326, z czego 93 to przypadki zakażeń, gdzie nie było chorób współistniejących. Rzecznik GIS dodał, że najwięcej zakażeń jest w północnych regionach Polski. Szczepienia przeciwko COVID-19 trwają u nas trzeci tydzień. Zaszczepiło się do tej pory ponad 300 tysięcy osób z grupy zero, czyli pracowników ochrony zdrowia. To czwarty wynik w Unii Europejskiej. Rząd szacuje, że dostawy szczepionek pozwolą na zaszczepienie do końca marca dwiema dawkami blisko 3 milionów osób. W tej grupie pracownicy ochrony zdrowia to prawie milion osób. Seniorzy 80+ stanowią około 1 700 000 oraz 70 tysięcy to pensjonariusze DPS-ów. Liczba wykonywanych szczepień jest uzależniona od dostaw, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie mamy większych możliwości szczepienia ze względu na takie dostawy, jakie są zakontraktowane. Minister dodał, że około 12-15 milionów dorosłych Polaków deklaruje chęć zaszczepienia. Przy maksymalnym tempie szczepień 3 milionów osób miesięcznie zajmie to kilka miesięcy. Realnym jest scenariusz, żebyśmy do końca wakacji zaszczepili zdecydowaną większość osób chętnych i tym samym uzyskali pewną odporność populacyjną. Od 15 stycznia na szczepienia mogą zapisywać się seniorzy powyżej 80 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Decyzja o odszkodowaniu dla osób, u których wystąpiły powikłania po szczepieniu, będzie wydana w ciągu 60 dni od złożenia wniosku, powiedział rzecznik praw pacjenta. Wysokość odświadczenia będzie wynosiła od 10 do 100 tysięcy złotych w zależności od długości okresu leczenia, dodał Bartłomiej Chmielowiec. W przypadku wydania decyzji pozytywnej pacjentowi zostanie wypłacone stosowne świadczenie kompensacyjne. Natomiast w przypadku wydania decyzji negatywnej, z którą pacjent nie będzie się zgadzał, oczywiście zostaje zapewniona droga sądowa i pacjent będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia, kiedy tą decyzję otrzyma. Do odszkodowania będą uprawnieni pacjenci, u których powikłania miały ciężki przebieg i wymagały co najmniej dwutygodniowej hospitalizacji. Ustawa budżetowa na ten rok wraca do Sejmu. Senat wprowadził do niej ponad 100 poprawek. Senator Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że budżet w wersji przygotowanej przez rząd jest dobry i został stworzony z myślą o trudnych czasach podyktowanych pandemią. Są tam środki na pomoc dla przedsiębiorców, programy społeczne, które są bardzo ważne właśnie w dobie kryzysu gospodarczego i koronawirusa. 500+ czy 300+, ale też pomoc seniorom w postaci 13, 14 emerytury jest bardzo właśnie w takich czasach kryzysowych potrzebna. Poprawki dotyczą m.in. dodatkowych 4 miliardów złotych dla służby zdrowia i zwiększenia środków na edukację. Zdaniem Jadwigi Rotnickiej z Koalicji Obywatelskiej poprawki zgłoszone przez opozycję ulepszają wersję budżetu uchwaloną przez Sejm. Mają zapewnić przede wszystkim zmianę poziomu finansowania oświaty, zmianę sposobu finansowania i możliwości służby. Przewidujemy wspomożenie edukacji też młodzieży poprzez oprzyrządowanie elektroniczne i internet. No i oczywiście wszystko to, co może służyć rozwojowi edukacji i powrotu do normalności. Ustawa budżetowa zakłada, że dochody państwa wyniosą 404 miliardy złotych, a wydatki 487 miliardów. Powrót zimy w najbliższych dniach w całym kraju zapowiadają synoptycy. W weekend ma być nawet ponad 20 stopni mrozu, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Im bliżej weekendu, tym zdecydowanie widać ochłodzenie. W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju oraz na Suwalszczyźnie termometry pokażą nawet poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Codziennie ma też padać śnieg, najbardziej w górach. Każdego dnia będzie przybywało tam od 5 do 10 centymetrów. Miejscami ten śnieg będzie miał charakter opadu intensywnego, a pokrywa śnieżna, która się utworzy, utrzyma się na dłuższy okres czasu. W środę od północnego zachodu w głąb kraju będą wędrowały kolejne fronty atmosferyczne, przynosząc opady głównie śniegu, a na wybrzeżu i Pomorzu także deszczu ze śniegiem. Dziś na zachodzie i północy Polski spadnie około 8 cm śniegu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Świetna forma Huberta Hurkacza przed Australian Open. Polak przygotowuje się do pierwszego w tym roku wielkoszlemowego turnieju startem w zawodach Delray Beach rangi ATP 250 na amerykańskiej Florydzie. Nasz najlepszy tenisista awansował do finału, pokonując nie bez trudu w dwóch setach Amerykanina Christiana Harrisona 7-6, 6-4. Meczowi przyglądał się Jan Pachlowski. Przez blisko 100 minut tego meczu to była twarda i nieustępliwa walka z obu stron. Wcześniej tenisiści nigdy ze sobą nie grali. Harrison imponował formą na Florydzie. Wliczając w tę eliminację, wygrał 5 kolejnych spotkań, w których do półfinału nie stracił nawet seta. Po meczu Hubert Hurkacz podkreślił, że był to dla niego ciężki pojedynek. W drugim secie udało mi się go przełamać. Z kolei później on zagrał fantastycznego gema. Później znowu wróciłem do tego, aby go przełamać i udało mu się utrzymać serwis. Na koniec meczu obroniąc dwa breakpointy, także mega się cieszę z tego powodu. Rozstawiony na Florydzie z czwórką, Polak ma szansę wygrać drugi w karierze turniej światowego turu. Wcześniej triumfował w 2019 roku też w Stanach Zjednoczonych w zawodach Winston-Salem. W dzisiejszym finale Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem czeskiego pochodzenia Sebastianem Kordą, który plasuje się na 119 miejscu rankingu ATP. Nasz tenisista jest faworytem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Plus lidze siatkarze Jastrzębskiego Węgla okazali się gościnni dla Werwy Warszawa i mimo prowadzenia w setach 2-0, to stołeczny zespół wraca do domów z kompletem punktów. W walce o Mistrzostwo Polski Kobiet Chemik Police pokonał na własnym parkiecie 3-2 deweloper Skyres Rzeszów. Coś dla kibiców Premier League w ogóle, a Czerwonych Diabłów w szczególe. Manchester United w 17. kolejce pokonał na wyjeździe Burnley 1-0 i objął prowadzenie w lidze. Jedyną bramkę w 71. minucie zdobył Paul Pogba. Everton pokonał na wyjeździe Wolverhampton 2-1. Ostatnie w tabeli Sheffield United wygrało z Newcastle 1-0. To pierwsze zwycięstwo w tym sezonie dla Sheffield. Piłkarze w hiszpańskiej Primera División nadrabiali zaległości z pierwszej i czwartej kolejki. Lider Atletico Madryt wzmocniło się na prowadzeniu w tabeli dzięki zwycięstwu 2-0 nad Sevillą. Granada wygrała z Osasuną również 2-0. AC Milan awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Rossoneri po rzutach karnych wygrali z Torino 5-4. Do 63 minuty grał Karol Linetti, który prócz żółtej kartki za faul niczym szczególnym się nie wyróżnił. Piłkarze Bayeru Leverkusen awansowali do 1/8 finału Pucharu Niemiec, a aptekarze pokonali u siebie Eintracht Frankfurt 4-1. Teraz to wszystko. W sporcie po 8 zajrzymy do Dubaju na zgrupowanie Legii Warszawa oraz na boiska NBA. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Od minus jednego maksymalnie, to dzisiaj na termometrach pojawi się na Warmii i Mazurach, do plus trzech w Poznaniu. Tak wyglądają temperatury. To są maksymalne temperatury, dlatego że teraz jest zapewne dużo chłodniej. Jedynie przejaśnienia możliwe w Gdańsku, na północy kraju. Oprócz tego możliwe przelotne mgły, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, zatem ostrożnie na drogach możliwa gołoledź. Na Podkarpaciu mróz, podobnie w Łodzi, podobnie w Katowicach. Tak prezentują się temperatury. Oprócz tego wszędzie dzisiaj pochmurnie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

7.16. Została otwarta specjalna siłownia pamięci, czyli na czym polega trening umysłu, jak wygląda taki przykładowy trening oraz jego efekty. Zostały zorganizowane warsztaty mające na celu poprawę naszej pamięci oraz nauczenie nas, w jaki sposób tę pamięć ćwiczyć. Siłownia umysłu i Paweł Turski. Trening mózgu polega na wykonywaniu ćwiczeń mających na celu wytrenowanie, rozćwiczenie naszej pamięci. Doktor Magdalena Przedniczek, psycholog, założycielka Szkoły Pamięci. Są to wszelkiego rodzaju zadania, które ułatwiają nam zapamiętywanie, ale też pozwalają poprawić swoje funkcjonowanie umysłowe w życiu codziennym. Są to takie treningi, które są tematyczne. Monika Ziemek prowadzi treningi umysłu. Na początku prowadzę ćwiczenie rozgrzewkowe, czyli ćwiczenie, które ma angażować kilka zmysłów. Potem wchodzimy w ćwiczenia stymulujące różne procesy poznawcze, czy to pamięć, czy koncentrację uwagi, czy rozumowania, wyciągania wniosków, logicznego myślenia. Są to wykreślanki, na przykład dokończ przysłowie, czy wymyśl wyrazy na daną literę, przeszukiwanie różnych wyrazów, wyszukiwanie różnych wyrazów, różnego rodzaju krzyżówki, labirynty. Tutaj kluczem do sukcesu jest rozćwiczenie naszej pamięci roboczej. To jest taki bardzo specyficzny rodzaj pamięci, który odpowiada za jednoczesne przechowywanie i przetwarzanie informacji. Pojemność pamięci roboczej mocno wpływa na to, jak my funkcjonujemy. To tak jak w komputerze jest pamięć operacyjna, to tak samo w naszej głowie ta pamięć robocza wolno działa, to tak jak komputer działa powoli, długo się wczytują programy. Tak samo jest z naszą pamięcią. Nawet niewielki wzrost skuteczności tej pamięci roboczej bardzo mocno poprawi wyniki w szkole. Organy, które są mniej używane, zanikają i tak samo jest w przypadku umysłu. Agata Bluj opracowała program siłowni umysłu. Ćwiczenie pamięci się przekłada na takie rzeczy, że na przykład lepiej orientujemy się w przestrzeni, lepiej pamiętamy różne rzeczy, które mamy załatwić, mniej brakuje nam słów podczas wypowiedzi, lepiej radzimy sobie ze sprawdzeniem rozkładu jazdy, kiedy planujemy wyprawę na drugi koniec miasta. Sprawniej te wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie przeprowadzić, dzięki temu, że nasze funkcje umysłu są stale przez nas wykorzystywane. Obecnie rozpoczęcie swojej przygody z trenowaniem umysłu jest bardzo proste. W internecie znajdziemy darmowe kursy online na żywo oraz darmowe ćwiczenia w wersji PDF. Pobranie pliku nie jest niestety jednoznaczne z osiągnięciem sukcesu. Tak jak na tradycyjnej siłowni, praca nad umysłem wymaga regularnych ćwiczeń minimum 3 razy w tygodniu po 45 minut. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Program trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 7. Tym, w jaki sposób ćwiczyć umysł. Mamy teraz możliwości takie, że siedzimy w domu, więc ćwiczmy umysł, ćwiczmy pamięć i zajmujmy tym się w wolnej chwili. Podobnie można zajmować się na przykład i ćwiczyć również umysł. Szydełkowaniem, śpiewaniem, a nawet, uwaga, murowaniem. To tylko niektóre z transmisji dotąd odbywających się stacjonarnie kursów, które w ciągu ostatnich 10 miesięcy opanowały internet. Zachęceni większą ilością wolnego czasu, bo wielu z nas nie traciło czasu na dojazdy do pracy, zaczęliśmy testować różne rozwiązania. Niestety, jak wynika z badania czas wolny Polaków podczas koronawirusa, 18% z nas nie dokończyło przynajmniej jeden kurs online. Dlaczego tak trudno jest nam zaangażować się w nowe oferowane w internecie aktywności, sprawdzał Paweł Turski. Nasz mózg, psychologicznego i fizjologicznego punktu widzenia, nie lubi zmian, a jeśli już się do czegoś przyzwyczai, to lubi żyć w taki sam, ciągle automatyczny, schematyczny sposób. Kamila Kozion, psychoterapeutka. W związku z tym, jeśli przez 10 miesięcy praktykowaliśmy oglądanie telewizji lub też ograniczyliśmy nasze działania tylko i wyłącznie do bardzo podstawowych rzeczy, to będziemy to prawdopodobnie kontynuować. Według badań od początku pandemii tylko 28% Polaków na stałe zaangażowało się przynajmniej jeden kurs online. Jak mówi filozof Łukasz Kobeszko, jest to wynikiem nadmiernej ilości proponowanych nam aktywności. Ten zalew doświadczeń różnego rodzaju komunikatów spowodował, że po pewnym czasie dość szybko nam się przejadło i czujemy się przeciążeni. Dzisiaj zaglądamy na nasze komunikatory internetowe, gdzie widzimy jednego dnia 10 różnego rodzaju spotkań online. Opuściliśmy już je albo po prostu byliśmy na nich 5 minut. Tutaj to poczucie dodanego czasu, to jest złudne. Realnie nie wykorzystaliśmy go na więcej, na lepiej. Ciągłe poszukiwanie czy dołączanie do nowo odkrytych przez nas kursów online tak naprawdę nie jest spędzaniem aktywnie czasu, lecz jedną z trzech form nudzenia się, mówi psycholog Igor Rodberg. Nudą podstawową jest nuda obojętna, trochę związana z relaksem, trochę z wycofaniem. Na kanapie leży leń albo buja się na hamaku i patrzy. Jest też tak zwana nuda regulacyjna. Jest takim poszukiwaniem rozpraszaczy, na przykład takie trochę bezmyślne przeglądanie Facebooka. Jest jeszcze nuda apatyczna, ona została niedawno określona, taka nuda, gdzie jest niski stopień pobudzenia, natomiast wartość emocjonalna jest związana z poczuciem bezsilności. Telewizor nie pomaga przepracować emocji, a właściwie zagraża nam, tłumiąc te emocje, wypierając te emocje. Także na chandrę, na gorsze samopoczucie, przede wszystkim spacery, ruch i aktywność, która produkuje w naszym organizmie endorfiny, odpowiedzialne za to, że zwiększamy sobie samopoczucie, radość i satysfakcję. Szeroko pojęta aktywność fizyczna, w tym oczywiście proponowane przez panią psychoterapeutkę spacery, według respondentów była ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Swoją przygodę ze sportem w czasie pandemii rozpoczęło 7% respondentów. Sport uprawiało ogólnie 7% respondentów, tak jest. Plus nowych miłośników było 24% ogółu. No dobrze, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Nosowska, 26 minut po godzinie 7. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On

16 minut pozostało do godziny 8. O czym najczęściej zapominamy? 2 2 7 3 to jest numer do nas. Ja się kiedyś w pracy zapomniałem i przez cały dzień obejrzałem cały sezon Gry o Tron. No i potem miałem kłopoty. No, a szef nie zapomniał sprawdzić, prawdopodobnie stąd te kłopoty. Zajmujemy się dzisiaj tym, w jaki sposób ćwiczyć pamięć oraz tym, o czym najczęściej zapominamy. Nie jeden i nie jedna z nas pamięta kolorową kostkę, która była wiernym gościem na szkolnych korytarzach. Bezcenną, uniwersalną pamiątką z kolonii w górach czy nad Bałtykiem. Kostka Rubika nigdy tak naprawdę zupełnie dziecięcą zabawką nie była. Wynalazek Węgra zawędrował na krańce Ziemi, a do dziś stanowi logiczne wyzwanie i integruje jej fanów. Z jednym z takich fanów rozmawiał Piotr Żółnowski. Każde podejście do kostki Rubika przyczynia się do tego, że rozwijamy swoją wyobraźnię, spostrzegawczość, poszerzamy też swoje horyzonty, ponieważ jest to doświadczenie troszeczkę inne niż to, czego się uczymy w szkole. Kwestia synchronizacji obu półkul mózgowych, działanie można powiedzieć delikatnie podobne do tego, które obserwujemy podczas grania na instrumentach muzycznych. Paru muzyków, którzy rzeczywiście przyznają, że układanie czy speed cubing, czyli właśnie układanie kostki Rubika na czas, też w pewien sposób pomaga im, czy może w improwizacji, czy ogólnie w graniu na instrumencie. Układanie kostki Rubika strasznie odciąga ludzi od komputera, to szczególnie dzisiaj może być przydatne. To pan Dawid Bandosz z klubu Kostki Rubika w Gnieźnie. Kolorowy kawałek plastiku, a jaki pożyteczny. 2 2 7 3 zachęcam do dzwonienia. Rozmawiamy dzisiaj o tym, o czym najczęściej zapominamy i jak ćwiczyć naszą pamięć. Teraz Kasia Moś, Kocham Cię, Kochanie Moje, 14 do 8. Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kochanie moje to polana leśnego. Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham Cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham Cię, rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Trójka. Program trzeci. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Siedem minut do godziny ósmej, pora na trójkę i o tym, o czym dzisiaj najczęściej zapominamy. O tym rozmawiamy, 2 2 7 3, numer do nas niezmienny. Otrzymałem maila, pora na trójkę @polskieradio.pl. Można oczywiście, tak jak pan Krzysztof, napisać. Dzień dobry, w filmie Łowca Androidów bohaterowie mieli wszczepioną tożsamość i części pamięci. Już niedługo problem zapominania zostanie ograniczony. Połączenie nanotechnologii i neurologii umożliwi bezpośrednie połączenie mózgu i pamięci zewnętrznej. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. No zastanawiam się, czy ta technologia rzeczywiście aż tak daleko pójdzie i ilu ludzi zgodzi się na eksperymentalne wszczepienie sobie takiego chipu. Film Łowca Androidów no nie ma happy endu, jak dobrze pamiętam. Polecam zresztą książkę, na podstawie której był napisany, czyli czy mechaniczne owce... pomyliłem tytuł, ale Philip K. Dick to napisał. O czym śnią mechaniczne owce? Tak brzmi tytuł poprawny tej książki. To jest tak naprawdę opowiadanie krótkie, które bardzo dobrze zrobi nam przed snem. Można spokojnie przeczytać na raz. Powstał film o tym samym tytule, Blade Runner, czyli Łowca Androidów, wspomniany przez pana Krzysztofa tutaj w tej chwili. Program trzeci Polskiego Radia. Zostało nam 6 minut do godziny 8. Już za moment Hard-Fi i Hard to Beat w Trójce. A propos zapominania. Porozmawiamy również o zapominaniu z człowiekiem, który na co dzień zajmuje się grami komputerowymi, po to, żeby opowiedział nam, jaki gry mają wpływ na rozwój umysłów. To już po 8.